Polski lub marki Carrefour, złoty 95 za opakowanie przy zakupie 10. Oferta ważna do 9 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2 zł i 1 grosz. Carrefour, super deal. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, minęła godzina 12, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Polscy żołnierze zostają w Libanie, a ONZ odrzucił żądanie Izraela w tej sprawie. Na pustyni Negev odbyły się główne uroczystości upamiętniające ofiary ataku Hamasu na Izrael rok temu. Wiktor Ambros i Gary Rafkan, laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie roli mikroRNA. Polscy żołnierze nie wycofują się z Libanu. Izrael skierował do ONZ żądanie usunięcia wojsk międzynarodowych z tego państwa. Wniosek Izraela został odrzucony przez ONZ. Tak mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Ultimatum od Izraela, właściwie wniosek, który został odrzucony. Tak? Tutaj nie ma takiej decyzji na samej szczeblu UNIFIL-u o tym, żeby jakiekolwiek siły wycofywać z Libanu. Nie ma też takiej decyzji, jeżeli chodzi o polskich wojskowych, bo taka decyzja musi być podjęta na szczeblu polityczno-wojskowym. Natomiast żołnierze pozostają i wykonują swoje zadania mandatowe w takim zakresie, jak mogą. Żołnierze pełniący misje w Libanie mają rekomendacje, by bez potrzeby nie opuszczać bazy podczas nalotów i ataków rakietowych. Żołnierze sił pokojowych mają przebywać w schronach. Izrael upamiętnił rocznicę ataku Hamasu na południe tego kraju. Główne obchody odbyły się na pustyni Negev, gdzie 7 października 365 osób zostało zamordowanych podczas festiwalu muzycznego. Rok po tamtych wydarzeniach Izrael prowadzi wojnę także na północy przeciw libańskiemu Hezbollahowi. 7 października to blizna na człowieczeństwie, mówił prezydent Izraela Isaac Herzog. Świat musi zdać sobie sprawę i zrozumieć, że aby zmienić bieg historii i przynieść regionowi pokój i lepszą przyszłość, musi wspierać Izrael w walce z jego wrogami. Tymczasem nie ustają izraelskie naloty na Bejrut. Ich celem ma być Hezbollah, ale mieszkańcy libańskiej stolicy mówią, że to wojna, która została im narzucona. Jesteśmy dorośli, potrafimy poradzić sobie z brakiem snu, głodem i pragnieniem, ale nasze dzieci nie mogą tego znieść. Powiedziała Hassani, która musiała opuścić swój dom. Na izraelskie ataki i operację lądową Hezbollah odpowiada rakietami. Dziś wystrzelił ponad 35 pocisków. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dwóch amerykańskich naukowców zostało laureatami tegorocznego Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Decyzję ogłosiła w Sztokholmie Akademia Karolińska, a ogłosił ją sekretarz Thomas Perlman. Victor Ambros and Gary Rafkan. Victor Ambros i Gary Rafkan zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie mikroRNA i jego roli w tworzeniu genów. Ogłoszenie laureatów w tej dziedzinie rozpoczyna tak zwany tydzień noblowski. W kolejnych dniach poznamy laureatów z fizyki, chemii i literatury, a w piątek w Oslo ogłoszony zostanie laureat pokojowego Nobla. W poniedziałek Bank Szwecji poinformuje, kto otrzyma Nagrodę imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Sprawa córki Stanisława Karczewskiego jest przykładem korupcji politycznej, tak mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Portal Onet opisał, że jej zatrudnienie było ceną, jaką jedna z firm eventowych musiała zapłacić za uzyskanie kontraktu z Orlenem. Michał Szczerba mówi, że sprawa ta musi zostać wyjaśniona przez niezależną prokuraturę. To jest załatwianie pracy za pieniądze z przyszłych kontraktów. To, że uczestniczy w tym osoba kiedyś pełniąca trzecią najważniejszą funkcję w państwie, to znaczy, że ta sprawa musi być wyjaśniona, bo jeżeli ktoś chciał defraudować środki publiczne, być może wykorzystywać je niezgodnie z celem, bo pamiętajmy, że ta spółka również była zaangażowana w agitację wyborczą PiS poza komitetem wyborczym, to musi być to wyjaśnione. Janusz Jabłoński, przedsiębiorca z branży eventowej, powiedział portalowi Onet, że w zamian za kontrakty w Orlenie domagano się od niego przekazywania korzyści. Jedną z nich miało być żądanie zatrudnienia w firmie Jabłońskiego córki ówczesnego marszałka Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Karczewskiego. Miał o tym mówić członek zarządu spółki Adam Burak. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy doszło do zmowy cenowej między dystrybutorem i sprzedawcami dronów. Podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego były sygnały o możliwości nielegalnego porozumienia między czterema firmami sprzedającymi drony i sprzęt chińskiej firmy DJI. Prezes urzędu Tomasz Chrustny mówi, że w celu zdobycia dowodów w tej sprawie w siedzibach firm zostały przeprowadzone przeszukania. Odbyły się one za zgodą sądu i w asyście policji. Obecnie analizujemy dowody zgromadzone w tej sprawie. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas rozpoczniemy postępowanie antymonopolowe i zostaną przedsiębiorcom postawione zarzuty. Za udział w zmowie ograniczającej konkurencję firmom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Ukarani mogą też zostać menadżerowie odpowiedzialni za zmowę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, na wschodzie także deszczowo. Będą też przejaśnienia. W górach porywisty wiatr od 11 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i 17 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Dokładnie stąd nadajemy i pod takim szyldem mówimy do Państwa do godziny 14. W składzie realizujący audycję Michał Jakubik, wydawczyni Michalina Bieńko i prowadząca Justyna Grabasz. Dzień dobry. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, rozbujał nas delikatnie John Mayer. New Light to za nami. Na dobry początek, w ramach rozgrzewki. Nie tylko dla mnie, ale również dla Państwa, bo tak naprawdę to jest audycja, którą tworzymy razem. Z przyjemnością przyjmę wszelkie muzyczne pomysły i propozycje piosenek, które mogłyby zagościć na naszej antenie. myśliwiecka@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, no i oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. Na telefony czekamy naprawdę niecierpliwie, a w międzyczasie dzielimy się naszą piosenką dnia, a jest nią pierwsza zapowiedź zbliżającej się płyty The Black Keys, Mi Tormenta. Yeah. Mm-hmm. Tak właśnie brzmi nowe The Black Keys. Zresztą nie tylko The Black Keys, gościnnie pojawia się tutaj także Dany Lux. A utwór Mi Tormenta jest zapowiedzią nowej płyty The Black Keys. Właściwie nie jest to tak w 100% nowy album, będzie to wersja deluxe tegorocznego albumu Ohio Players, ale na tej płycie usłyszymy 4 nowe kompozycje i gości specjalnych, takich jak na przykład Alice Cooper czy Beck, więc zdecydowanie będzie się działo. Premiera 15 listopada, więc patrząc na to, jak czas szybko leci, całkiem niedługo. No to teraz pozwolę sobie na fragment płyty, która już jest w całości dostępna. W tamtym tygodniu zresztą była naszą płytą tygodnia. Krzysztof Zalewski i Z Głowy, a dokładniej fragment tego albumu zatytułowany Edith Piaf. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Gdybym mógł zmienić

Na zegarze 21 minut po godzinie 12, no to chyba w końcu przyszedł czas na Państwa muzyczne propozycje. A tutaj prośba mailowa od pana Marka z Łodzi. Prośba o kompozycję Stab Sam Brown. Sam Brown, która dzisiaj obchodzi urodziny okrągłe, 60. No to gramy, oczywiście. A jak żeby inaczej, a ja przypominam, że przyjmujemy kolejne propozycje pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl lub pod numerem telefonu 227 trójek. That you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Oh, dzisiejsza solenizantka, a właściwie jubilantka, bo dzisiaj okrągła 60. rocznica jej urodzin, Sam Brown. No, zrobiła nam tutaj przepiękny klimat. Dziękujemy panu Markowi za tę propozycję. Kolejne zbieramy pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl lub pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Już za moment do studia zajrze Agnieszka Szydłowska, a na razie na naszej antenie Zalia. List do niej. Pod planem D staliście tak jak my. Czy mój kawałek

Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluszki Pampers Premium Care już od 71 groszy za sztukę w dwupaku za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,99. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 13, a my jak zwykle o tej porze przysłuchujemy się, co ciekawego kryje się w naszych podcastach. Trójka na życzenie. A w studiu już jest Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzisiaj nie tylko chcemy się cieszyć tym, co mamy w podcastach. Przypominam, na stronie polskieradio.pl/trójka specjalna zakładka. Taka zakładka też czeka w aplikacji dla tych, którzy w ten sposób słuchają naszego radia oraz mamy nasze podcasty na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Ale także dzisiaj chcielibyśmy pogratulować i ucieszyć się z naszą redakcyjną koleżanką Anną Dudzińską, ponieważ jej reportaż, którego można było słuchać na antenie Trójki w czerwcu tego roku w specjalnym wydaniu audycji z Katowic, został nagrodzony w ramach nagród przyznawanych przez Fundację Audionomia. To jest taka fundacja zajmująca się promocją przestrzeni cyfrowej i tego niesamowitego wyzwania formalnego i intelektualnego, jakim jest reportaż. Wiadomo, że dzisiaj każdy może zrobić podcast, rozmowę, ale jednak ta sztuka reportażu wywodząca się wprost z Polskiego Radia to jest właśnie sztuka, tak jak powiedziałam, szukania tematu, realizowania tematu, no a potem też znalezienia formy końcowej opowieści i rzeczywiście w sieci także tak pięknie zbudowane opowieści można znaleźć. I Fundacja Audionomia, już tutaj płynę do brzegu, od kilku lat nagradza właśnie wspaniałe reportaże, od dokładnie 2022 roku. I bardzo jest nam miło, że w roku 2024 nagroda została przyznana Annie Dudzińskiej za reportaż zatytułowany Muzyk, Kompozytor i Ja. To jest reportaż, który swoją premierę miał na antenie Radia 357. To jest reportaż, którego wspólnie na antenie Trójki posłuchaliśmy w tym specjalnym kontekście, kiedy cała nasza audycja, czy też właściwie przez cały dzień nadawaliśmy audycję z Katowic w związku z wyjazdem na nową muzykę. I wtedy też miało miejsce na naszej antenie specjalne wydanie audiodokumentu. Tym razem nie prowadziła go Anna Dudzińska, tylko Michał Nogaś. Anna była gościem i zanim posłuchaliśmy dokumentu, to Ania tak tłumaczyła właściwie, o co w nim chodzi, skąd wziął się ten pomysł. To jest historia, myślę, że tak naprawdę historia, których wiele na Górnym Śląsku. Michała Jędryki i jego dziadka, który próbuje po wielu, wielu latach odtworzyć losy tego przodka. On go nie mógł znać, dziadek zmarł w 1942 roku, a więc w czasie wojny. I próbuje dojść na podstawie jednego zdjęcia i kilku nakreślonych kredką właściwie kolorową na odwrocie tego zdjęcia nut. Jaka to może być muzyka? Co to jest za człowiek? I myślę, że coś bardzo ważnego, dlaczego on jest tak bardzo podobny do tego, kto szuka, czyli do wnuka, czyli do Michała Jędryki. I to jest taka historia, powiedziałam, których wiele na Górnym Śląsku, bo jest to historia mocno śląska, dotykająca tematów niemieckich, gdyż on szukając tego swojego przodka odnajduje ślady zupełnie innego muzyka i opowiada równoległe dwie historie. Tak, historia muzyka opowiedziana na podstawie kilku nut sprzed 100 lat. Wspaniale słucha się tego reportażu. Można go znaleźć także w podcastach trójkowych. Tym razem, ponieważ prezentowaliśmy go właśnie w cyklu Audiodokument, czyli takim specjalnym wydaniu Klubu Trójki, to właśnie w tej zakładce opowieść Anny Dudzińskiej można znaleźć. Muzyk, kompozytor i ja. Gratulacje dla Ani. Nie pierwsza to w jej życiu radiowym nagroda, ale bardzo się cieszymy z każdej kolejnej. Ta przyznana przez Fundację Audio Nomia, to jest wydarzenie ostatniego weekendu, czyli świeża sprawa, bardzo nawet świeża. Zapraszamy do słuchania naszych podcastów, odsyłamy na naszą stronę, a Agnieszka Szydłowska powróci na antenę po godzinie 15 w tonacji Trójki. Zdradzisz, co się będzie działo? Tak chociaż troszeczkę. Tak, ja mogę nawet powiedzieć trochę więcej w tym sensie, że całe życie moje radiowe trzymałam rękę na pulsie zdarzeń i zajmowałam się muzyką tą najświeższą, ale ponieważ mam teraz tak wiele wspaniałych koleżanek i kolegów w radiu, w tym ciebie, którzy zajmują się tym genialnie, no to postanowiłam, szukając miejsca na swoją obecność, przesunąć się do innej przestrzeni. I ta przestrzeń jest prowokowana w tym moim wydaniu w tonacji najczęściej przez, no dostałam SMS-a od fanów Anny Dudzińskiej, jest prowokowana przez filmy lub też seriale. Generalnie poszukuję muzyki, czy też rozwijam wątki przynoszone właśnie przez popkulturę, bo często tak jest, że wspaniale ostatnio są ilustrowane muzyką seriale, wywołując sprzed lat jakieś utwory, które znowu stają się popularne i tak dalej, i tak dalej. Ale ten dzisiejszy nasz odcinek od 15 myślę, że będzie po prostu amerykański, bo tyle Marka Wałkuskiego wspaniale naszej antenie w ostatnich dniach. I znowu polecam w podcastach oczywiście zapis spotkania z Markiem z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie można także obejrzeć, już można obejrzeć to spotkanie w wersji wideo. No i Marek dzisiaj prowadził Zapraszamy do Trójki Poranne i to też pewnie nie jest ostatnie słowo, jakie powiedział, ale tak dużo było Ameryki, że myślę, że po prostu tym tropem amerykańskim, hollywoodzkim i tych historii, które często są na starcie proste, a potem urastają do rangi uniwersalnych opowieści o losach całego świata, że to właśnie będzie inspiracją główną do tego, co się wydarzy muzycznie po 15. Hollywoodzko-amerykańska intonacja. Tak, dzisiaj zapraszamy serdecznie, skoro zostałam wymieniona jako jedna z tych nosicielek nowej muzyki, no to gramy nową muzykę. Król Słońca. Znów oddychamy. Prąd znosi mnie. widzę lądu, brzeg nie ratuje się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Znów oddychamy, to fragment nowej płyty zespołu Król Słońce i przy okazji utwór, na który można głosować na naszej liście przebojów. A żeby oddać głos, trzeba zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Więcej na ten temat po godzinie 13 powie nam Piotr Metz, także zachęcam do słuchania. A już za chwilkę trójkowe studio odwiedzi Monika Suszek i powie nam, co w popołudniowym zapraszamy do trójki. A na razie The Strokes i Someday. Someday, someday, it hurts to say. The Strokes i Someday. To za nami. Muzyczne wprowadzenie do wizyty Moniki Suszek, która już zawitała do studia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I zaraz nam zdradzi, co w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki popołudniowe. W dzisiejszym Zapraszamy do Trójki to oczywiście porozmawiamy o mieszkaniach. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dziś jest Światowy Dzień Mieszkalnictwa i trochę o pustostanach i co z takimi pustostanami możemy zrobić, na przykład w Polsce. Czy jest na to jakiś pomysł? Czy w ogóle da się znaleźć taki sposób i taki pomysł, aby rozwiązać ten problem dostępu do mieszkań? Jacek Frenzel postanowił ten temat zbadać. A drugi przyczynek do tego, żeby rozmawiać o mieszkaniach, to jest wpis pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która się pyta i właściwie stawia takie argumenty, czy to będzie koniec mieszkań na najem krótkoterminowy. Minister tutaj wskazała, że jednym z kluczowych czynników, który wpływa właśnie na ceny najmu, jest to, że mamy mieszkania przerobione na najem krótkoterminowy, który się pojawia. I jest na to sposób, czy będzie na to sposób i czy ministerstwo się podejmie, aby trochę te kwestie uregulować, to o tym też będziemy mówić, a właściwie będzie nam to tłumaczył analityk nieruchomości, czy w ogóle da się coś z tym zrobić. A może niestety nie. Może ktoś, kto ma mieszkanie, to ma prawo do tego, żeby przerobić to na mieszkanie krótkoterminowy, na najem krótkoterminowy. Wiele pytań, mam nadzieję, że i odpowiedzi się też znajdą. Nie zabraknie też tematów zagranicznych i ta dzisiejsza rocznica związana z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, seria ataków terrorystycznych Hamasu, która wydarzyła się rok temu, ona właściwie chyba otworzyła ten kocioł, który dzieje się na Bliskim Wschodzie, te wszystkie czynniki, które wpływają na rozlew krwi i też na sytuację cywilów. O tym będzie zarówno Puls Trójki, jak i takie podsumowanie tego, co działo się przez ostatni rok. Porozmawiamy również na takie tematy zdrowotne i to znów jest taki ukłon do tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo mamy już wyniki, wiemy już, kto otrzymał Nobla z zakresu medycyny. Jest to dwóch biologów, którzy zajmowali się takim mikroRNA. Ten mikroRNA jest bardzo potrzebny do tego, aby wiedzieć, jak funkcjonuje nasz organizm, a dzięki temu jesteśmy w stanie poznać, czy na przykład skąd biorą się niektóre choroby, jak nowotwory, jak cukrzyca. To jest, ich odkrycie jest takim przyczynkiem do tego, że być może będziemy znać więcej odpowiedzi na rozwój tych chorób. To jest jeden temat medyczny. Drugi, który nam się przy okazji pojawił, to też kwestia menopauzy i tego, czy jest miejsce w miejscach pracy na to, aby kobiety, które są w takim wieku okołomenopauzalnym, miały też swoje miejsce. Na przykład australijski senat ostatnio przedstawił takie rekomendacje, które dotyczą między innymi wprowadzenia płatnego urlopu menopauzalnego i czy też możliwości pracy zdalnej. To Australia. Czy u nas byłyby do tego jakieś możliwości? O tym będzie nasz gość opowiadał. I jeszcze taki temat na koniec, o długowieczności. Czy istnieje coś takiego jak błękitne miejsca, czyli miejsca, gdzie na przykład ludzie żyją ponad 100 lat albo do 100 lat. Są to na przykład japońska wyspa Okinawa, japońska miejscowość Okinawa, czy też Sardynia. Czy to za sprawą może diety, a może też otoczenia, które jest, a może to wszystko jest jakiś fake, może nie ma takich miejsc, może to jest tak, że ta długowieczność jest niezależna od miejsca, ale jest zależna od tego, w jaki sposób żyjemy. Ola Dobieszewska postanowiła reportersko zbadać taki temat i to będzie nasze takie zakończenie dzisiejszej popołudniówki. Zapraszamy do Trójki. Krzysztof Łoniewski się u nas zajmuje tematem długowieczności regularnie, co tydzień chyba. On jest ekspertem również w tym zakresie. Jutro chyba cykl Krzysztofa Łoniewskiego na antenie, z tego co dobrze pamiętam, a popołudniowo zapraszamy do Trójki po godzinie 16, także zachęcamy do słuchania. Monika Suszek była z nami. Dziękuję bardzo. It was always you.